Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Lokman suresi ile başlayacak. Kitabımızın 31. sırada yer alan bu surede de Rabbimiz yine Allah, peygamberlik, ölümden sonra dirilmeye ağırlık vererek başlar. Bir önceki surede olduğu gibi. Kevni ayetlerden de pek çok örnekler verilir. Kur'an'ı ayetlerin yanı sıra kainattaki her şey birer ayettir. Güneş, ay, yıldızlar, evet gökyüzü, bulutlar, ağaçlar hepsi birer ayettir. Rabbimiz onlardan da örnekler verir. Allah dışında bir yaratıcı olmadığı gerçeğini vurgulayarak mal ve çocukların ekonomik ve sayısal çoğunluğun fayda vermeyeceği korkunç günden insanlara uyararak suremiz sona erer. Evet, Rabbimiz bu sureye de Elif, La, Mim diye başlıyor. Yani öğrenme harflerle başlar. Allah'la peygamber arasında şifredir veya bu Kur'an bu tip harflerle yapılmıştır, meydana getirilmiştir. Bir benzerini yapın da görelim bakalım diye meydan okumadır. Bu Elif, La, Mim. Tilke ayetül kitabül hakim. Bunlar hikmetle dolu olan kitabın ayetleridir. Evet, Kur'an ayetleri. Okuyoruz, hikmetle dolu. Yani yerli yerince hepsi, hiç aksak tarafı çıkmamış. İnsanlar kanun yapıyor, haftasında, ayında veya 6 ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra tekrar değişikliğe maruz kalıyor, değiştiriyorlar. Niye? Aksak tarafları çıktı. Ama bu kanunda böyle bir şey yok. Hikmetli ve yerli yerincedir. Her bir cümlesi, her bir ayeti, her bir mesajı kıyamete kadar tüm insanlığın ihtiyacını karşılayacak şekilde ayarlanmıştır. Tilke ayetül kitabül hakim. Evet, hikmetle dolu olan kitabın ayetlerindendir şu okumakta olduklarımız. Huden ve rahmeten lil muhsinin. Güzel ve iyi davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olarak indirilmiştir bu kitap. Kur'an, Allah'ın mesajı son peygambere, son kitap olarak insanlara hidayeti gösterecek şekilde, iyilik yapanlara Allah'ın merhametini ve hidayetini gösterecek şekilde indirmiştir. Rabbimiz indirmiştir, Cibril vasıta olmuştur ve yeryüzüne inmiştir. Şu anda insanlar yeryüzüne inen son kitabı okuyarak hayatlarını tanzim etmek mecburiyetindedirler. Başka kitap, başka anayasa, başka kanun koyucu tanıyamazlar. Müslümanım diyorsa sadece ve sadece huden ve rahmeten lil muhsinin. Bu kitaba, hidayete götüren, Allah'ın rahmetini içerisinde bulunduran bu kitaba uymak zorundadır, uymak mecburiyetindedir. Evet, muhsin kimdir? Mümin kimdir? Evet, Rabbimiz 4. ayeti kerimede onun tarifini yapıyor. O muhsinler ki, o müminler ki, اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Onlar namazlarını ikame ederler. Ne demek namazı ikame etmek? Her zamanda ve her zeminde namazı kılmak demektir. Namazı ikame etmek ne demek? Yolculukta veya mukim halinde namazı kılmak demektir. Namazı ikame etmek ne demek? Fabrikada, iş yerinde, çarşıda, pazarda, yolculukta namazı kılmak demektir. Namazı ikame etmek ne demek? 7'den 70'e evde herkesin namazı kılması demektir. Namazı ikame etmek demek namazı kazaya bırakmamak demektir. Namazı ikame etmek demek hayatın namaza göre ayarlanması demektir. Ayar Allah'tan alınacak ve namaza göre insanlar mesailerini tanzim edecekler. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ O müminler ki, o Müslümanlar ki namazlarını ikame ederler. Devamlı ve duyarlıdırlar ve devamlı kılarlar. Karada, denizde, havada her zaman her yerde kılar. Farz namazların yanı sıra nafileyi de kılarlar. Dolayısıyla müminlerin ve muhsinlerin ilk özelliği namazlarını ikame etmeleridir. Her zamanda ve her zeminde namaza karşı duyarlı ve devamlı olmalarıdır ve kılmalarıdır. İkinci özellikleri ve yutûne zekâ, zekatlarını da verirler. Sade namazla iş bitmiyor. Bedeni ibadetle iş bitmiyor, mali ibadete de gerek var. Birileri öyle diyordu. Ben namaz ne kadar istersem kılayım ama kimseye 5 kuruş vermeyeyim. Birine bir çay ısmarlarsam koskoca mal varlığım gidiyor gibi geliyor diyor. Yani vermeyi sevmiyor, vermeyi hoşlanmıyor, beğenmiyor. Allah da diyor ki bedeni ibadet olan namazı kıldığınız gibi mali ibadet olan zekatı da vereceksiniz. Malınızın 1/40'ını başkalarıyla paylaşacaksınız. Allah'ın size verdiği zenginlik nimetinden başkalarına vereceksiniz, infak edeceksiniz, sizden düşük olanlara yardımcı olacaksınız. Komşunuza, akrabanıza, yakınınıza, evet Allah rızası için diyene mutlaka vereceksiniz. Özelliklerden ikincisi bu. Birincisi namazı ikame etmek, namaza karşı devamlı ve duyarlı olmak, ikincisi zekatı vermek. Ya üçüncüsü, وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Evet. Zekatı veriyor, namazı kılıyor, ahirete de kesin bir inanç besleyerek bağlanmışlardır. Ahiret inancı sağlamdır ve kesindir bunlarda. Evet. Ahiret, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bunların burnunun önündedir, gözünün önündedir diyor. Her zamanda ve her zeminde bunlar, ahiret inancının gözlerinin önünde olması sebebiyle yalancılık yapamaz, sahtekarlık yapamaz, kimseyi aldatamaz, o inanç içerisindedir. Mümin böyle olursa hayat düzelir. Kimse kimsenin malını çalmaz, kimse kimseyi aldatmaz, kimse kimseye hakaret etmez, kimse kimsenin hakkını yemez. Ama ahiret inancı göz önünde olmadığı için, ahiret inancını yakini olarak insanlar bilmedikleri, inanmadıkları için sahtekarlık çok, hırsızlık çok, yankeslik çok, aldatma çok, yalan çok, palavra çok. Ahiret inancı olsa süde su karıştıramaz kimse. Ahiret inancı olsa ikinci kalite, üçüncü kalite malı birinci kalite diye satamaz kimse. Ahiret inancı olsa bu nasıl olsa anlamıyor, bu işi bilmiyor deyip de o malın reklamını yaparak satamaz kimse. Ahiret inancı olsa malın iyisini ön tarafa, kötüsünü teraziden yana koyup da aldatamaz kimse kimseyi. İşte muhsinlerin, müminlerin özelliklerinden üçü sayıldı bu ayet-i kerimede. اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ. Onlar namazlarını ikame ederler, namaza göre hayatlarını düzenlerler, ayarlarlar. وَيُتُونَ zeka. Fakire, fukaraya, yoksula, yakın akrabaya da verirler, infak da ederler. Allah'ın kendilerine verdiği imkandan başkalarına da istifade ettirirler. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ahirete inançları da kesindir, yakındır. Gözlerinin önünde gibi bilirler. Kötülük yaparken hemen hatırına ahiretteki hesap kitap gelir. Kötülük yaparken ahiretteki cehennem ve ceza gelir ve o kötülüğü yapmaz. Yalan söyleyemez Müslüman çünkü ahiret inancı onun gözünün önündedir. Her an, her daim o inançla yaşar. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Diliyle âmener Resulü'yü okuyor. Diliyle âmentü billahi ve melâiketi'yi okuyor ama insan ahiret için hazırlık yapmıyor. Ahiret inancı gözünün önünde değil. Yalanı göz göre göre söyleyebiliyor. Evet, insanları aldatmak için olmadık düzenlerin içerisine giriyor. Niçin? Ahiret inancı gerçekten o kimselerin dilindedir, kalbine yerleşmemiştir de ondan. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. İşte bunlardır Rablerinin doğru yolunu bulanlar. İşte onlardır kurtuluşa erip muratlarına erenler. Yani gerçekten namaza karşı devamlı ve duyarlı olursa kişi, Allah'ın kendisine verdiği mal imkanını bir başkasıyla paylaşabiliyorsa, zekat veriyorsa, infak ediyorsa kişi, evet, gerçekten ahiret inancı da gözünün önündeyse, bu kişi ne yapıyor? Gerçekten kurtuluşa ermiş, hidayeti doğru yolu bulmuş demektir. وَمِنَ النَّاسِ. İnsanlardan kimileri de var ki, men yeşteri lehvel hadis li yudille an sebilillahi bi gayri ilmin ve yettegizeha huzuva ulaike lehum azabun muhim. İnsanlardan kimileri de var ki, gerçek bilgiye dayanmaksızın bilgisizce insanları Allah'ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için masal, hikaye, eğlence türünden boş sözleri satın alıp insanları Kur'an'ı dinlemekten alıkoyup bu masallarla aldatmaya ve avutmaya çalışırlar. İşte böylelerine alçaltıcı bir azap vardır. 14 asır önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an ayetleri nazil oldukça insanlara okuyor, duyuruyor. Ey insanlar! Allah'ın ayetleridir bunlar. Nuh'tan bahsediyor, Ad'den bahsediyor, Adem'den bahsediyor. Evet, Rabbimiz geçmişlerden bahsediyor, ibret alın diye. Ama kimileri de bu peygamberin sözünü bu insanlar dinlemesin, Müslüman olmaları artar, dolayısıyla bunlar Müslüman olmasınlar diye dışarıdan ithal malı filmler getiriyor. İthal malı masallar, hikayeler getiriyor. İthal malı şarkıcılar, dansözler getiriyor. İnsanları Kur'an'dan uzaklaştırmak için, Birileri Kur'an'a yaklaştı mı, bunu da haber aldılar mı, hemen o hikaye masalları okumak suretiyle onu Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. O İtalmalı dansözle, şarkıcıyla o kişiyi İslam'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Ne zaman olmuş bunlar? 14 asır önce. Ya şimdi? Aynı farkı yok ki. İnsanlar Kur'an okumasınlar diye değişik kanallar ortaya çıkarılmış. İnsanlar Kur'an'la irtibatlarını sağlamlaştırmasınlar diye değişik gazeteler, değişik radyolar, değişik televizyonlar kurulmuş, değişik sistemlerle insanları uzaklaştırıyor. Bu insanlar her şeyi biliyor ama Kur'an'ı bilmiyor, hadisi bilmiyor, dinini bilmiyor. 18, 20, 30, 40 yaşına gelmiş abdest almayı bilmiyor, namaz kılmayı bilmiyor. Niye? Bulmacayı biliyor, interneti biliyor, siteleri biliyor, nereden girip nereye çıkacağını biliyor, her şeyi biliyor ama namazı bilmiyor. Halbuki o uğraştığı internet sitelerinde namazdan, abdestten bahseden bölümler de var. Oraya gelmiyor, oraya yanaşmıyor. 14 asır önce de aynıydı, şimdi de aynı. İnsanları Allah yolundan, insanları Allah'ın sisteminden, şeriatından, anayasından uzaklaştırmak için masallar, hikayeler, diziler, değişik haberler, değişik medya mensuplarının insanların dikkatini çekecek değişik şeyleriyle insanlar Allah'ın yolundan saptırmaya çalışırlar. Evet, kimmiş bunlar? İşte bunlar her zamanda ve her zeminde insanları İslam'dan, Müslümanlıktan, kitaptan uzaklaştırmaya çalışan, bilgisizce, cahilce iş yapan kimseler. Rabbimiz bunlara bir gayri ilmin, bilgisizce diyor. Niye? İslam'la alakası olmayan bilgilerin faydası yok da ondan. İslami bilgilenmeyle bilgilenen kimse cenneti elde etmeye hak kazanır. Diğer bilgilerin hiçbir hükmü yoktur. Bu yüzden Rabbimiz cahiliye dönemi diyor. Ebu Cehil'e cehlin babası diyor. Halbuki her şeyi biliyordu. Siyasetten haberi vardı Ebu Cehil'in. Ticaretten haberi vardı Ebu Cehil'in. Ekonomiyi biliyor, siyaseti biliyor, her şeyi biliyordu. Ama Rabbimiz vahiyden nasibi olmadığı için, vahiyle irtibatı olmadığı için bu tip kimselere cahil kimseler, cahiliye dönemi diyor. İslam gelmezden önceki döneme cahiliye dönemi diyor. Adam profesör de olsa, ordinarius profesör dahi olsa, İslam'la haberi yoksa, İslam'la irtibatı yoksa, Müslüman değilse bitmiştir onun işi. Gerçekten o kişi diploması vardır falan veya filan konuda bilgi sahibidir ama İslam'la alakası olmadığı için, İslam'dan nasibi olmadığı için bu kimse ters iş yapıyor demektir. Ebedi olan alemdeki cenneti kazanmak yerine bu fani dünyada değişik bilgilerle kendisini donatmış, öbür tarafını perişan etmiş demektir. İşte bunlar oyun ve eğlenceyle vaktini tüketen kimseler gibidir. Ulaike lehum azabun muhin. Bunlara çok acıklı ve alçaltıcı bir azap vardır. Bunlar o azapla azaplandırılacaklar kıyamet gününde. Ve izâ tütle aleyhi âyâtuna vellâ müstekbiren keennem yesmâha keenne fî üzüneyhi vakrâ febeşşirhu bi azâbin elîm. Böyle birine mesajlarımız okunup aktarıldığında sanki kulaklarına bir ağırlık varmış da onları hiç duymamış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. İşte ona acıklı bir azabı müjdele. Kur'an okuyorsun, uykusu geliyor adamı, uyuklamaya başlıyor. Hadis anlatıyorsun, adam uyukluyor. Paradan bahsedince, kooperatiften bahsedince, sitelerden, internetten bahsedince gözü açılıyor. Şeytandan, şeytanın yeryüzündeki insanları aldatmak için ortaya çıkardığı iki ayaklı, dört ayaklı veya gözle görülen veya görülmeyen tüm şeytanların ortaya çıkardığı şeylerden anlatmaya başlayınca gözü açılıyor adamın. Kur'an okuyunca gözü kapanıyor, uykusu geliyor, kibirinden dolayı uzaklaşıyor. Kur'an'ı dinlememek için uzak durmaya çalışıyor. Kur'an'dan uzak kalmak için değişik şekillerde ortaya mazeretler koyuyor ve Kur'an'ı dinlemiyor. İşte bu ayet 14 asır önceki kafirlere de bugünkülere de geçerli. Ve izâ tütle aleyhi âyâtuna, kendilerine bizim ayetlerimiz okunduğu zaman, bizim mesajımız, bizim kitabımız kendilerine aktarıldığında vellâ müstekbiran, evet, büyüklük taslıyorlar. Yüz çeviriyorlar. Dinlemek istemiyorlar. Kur'an hadis dinlemiyor, olmadık şeyi dinliyor adam. Kitapla, sünnetle alakası yok, dinle alakası yok, ahiretle alakası yok. Ama onun dışında kendisini günaha sokacak, kendisini cehennemin en derin yerlerine gönderecek şeylerle uğraşıyor. Kellem yesmaha, sanki hiç duymamış gibi, bilmemiş gibi. Kenne fi üzne hivaka, sanki kulağında bir ağırlık var. Bunları duymaya engel bazı şeyler var kulaklarında. Aynen onun gibi İslam'dan, Kur'an'dan uzaklaşıyor bu tip kimseler. 14 asır önce de vardı bunlar. İsmi ne olursa olsun bugün de var. 14 asır önce değişik şekillerde uzaklaştırıyorlardı. Kur'an okunduğu zaman vel gavfi. Evet. Gürültü çıkarın da Kur'an'ı kimse dinlemesin, Müslüman olmasın diye gürültü çıkarıyorlardı. Bugün de aynı gürültüler medyada, aynı gürültüler gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda var. Hangi radyoda, hangi televizyonda, hangi gazetede İslam'dan, dinden, Allah'tan, peygamberden bahsediliyor? Hangi biri insanlara bu mesajı getirmişler? Yok. İşte insanları Kur'an'dan uzaklaştırmak için gayret sarf edenler. İnsanları dinden, imandan, ahiretten uzaklaştırmak için. İnsanlara şeytani güçleri gerçekten güç imiş gibi göstermeye çalışanlar. Dizileriyle, kanallarıyla, değişik şeyleriyle insanları yoldan çıkaranlar aynen bu insanlar gibidir. فَبَشِّرْهُ بِعَزَابٍ اَل۪يمٍ. Onlara çok acıklı azabı, elim olan azabı onlara müjdele. Evet, bu dünyada belki konfor içerisinde yaşarsınız ama öbür tarafınız berbattır sizin. Öbür tarafta acıklı bir azapla, cehennemle karşı karşıya kalacaksınız siz diye onlara bu müjdeli haberi ver. Kafirlerin durumu bu. Allah'a, peygambere karşı bayrak kaldıran, sancak açan kimselerin durumu bu. İnnellezine amenu, iman edenlere gelince, Müslümanım diyenlere gelince, Allah'a iman ettim diyenlere gelince, ve amelus salihat, imandan sonra hemen ameli salih geliyor. Ne demek o? İmanın gereklerini iş olarak, icraat olarak, kulluk olarak ortaya koymak. Ben ahirete inanıyorum. Öyleyse ahirette hesabın olduğunu biliyorsam, orada hesabını hafifletmek için çabala. Ben Allah'ın kitabına inanıyorum. Kitabın içindekine göre yaşamaya çalış. Ben başörtüsüne inanıyorum. Öyleyse başımı ört. Faizin haram olduğuna inanıyorum ben. Öyleyse faize bulaşma. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Hiç fark etmiyor ki. %1,5 faizle aldım diyor. %1,5 da ayrı. %375'i de aynı, hiç fark etmiyor ki. Ama insanlar çok düşük olduğu için hemen oraya düşüveriyorlar. İnsanları düşürmek için düşürüyorlar faiz oranlarını. Düşürmüş gibi gösteriyorlar. Düşen falan yok. Esasında normal kazancını kazanıyor ve o poliçenin arkasındaki yazılan şeylerin üzerinde zaten kişinin aleyhine ne varsa hepsi tahakkuk ettiriliyor. Ekonomi değişirse, enflasyon değişirse %1,5'la aldığın o mal, o malzeme sana %200'le verilebiliyor. Ama orayı okumuyor insanlar. Hemen önünü okuyup imzayı atıyor oraya. Bulaşıyor faizin içerisine. Ben faizin haram olduğuna inanıyorsam %1,5 da olsa, %300 de olsa ben ona bulaşmayacağım. İmanın gereği bu. İman ettiyse faizin haram olduğuna ve amelus salihat, onu amel olarak, icraat olarak, kulluk olarak ortaya koyacaksın. Kişi iman eder de iman ettiği konuları amel olarak, iş olarak, icraat olarak da ortaya koyarsa lehum cennetun naim. Evet. Onlara cennetler var. İmanının gereklerini amel, iş, icraat olarak ortaya koyanlara cennetler var, imkanlar var. Halidine fiha, ve orada ebedi kalacaklar. 1 sene, 5 sene, 10 sene, 50, 60 sene değil, ebedi olarak orada kalacaklardır. Vaadallahi hakka. Allah'ın vaadidir bu. Allah'ın söz vermesidir bu. Mutlaka orada inanıp doğru işleri yapanlara nimetlere bol cennetler verilecektir. Ve ebedi olarak kalacaklardır orada. 5 sene, 10 sene, 1 ömür, 100 sene, 500 sene değil. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Gerçek söz vermesidir. Ve huvel azizul hakim. O Allah üstündür, güçlüdür. Gücüne hiçbir güç erişemez. Ve yaptığı her şeyi de yerli yerince yapandır. Evet. Kevni ayetlere geldi sıra. Rabbimiz Kur'an ayetleriyle insanları uyarmaya devam ederken araya kevni ayetlerini de sokuveriyor. İşte Rabbimiz 10. ayette buyuruyor ki: "Halak Allahu semavati bi gayri amedin tarawunaha." O Allah ki gökleri gözle görünür destekler olmadan yarattı. İnsanlar kubbe yapıyor. 30-35 metreyi geçemiyorlar. Direksiz kubbenin durması. Mimar Sinan yapmış. Filan zamanlarda Bizans yapmış. Falan zamanlarda falanlar yapmış. 30-35 metreyi geçemiyorlar. Ama Rabbimiz koskoca semayı direksiz tutuyor. Gözle görülen bir direk yok ama belli kanunlar var. Gözle görülmüyor. İşte o kanunlarla tutuyor Rabbimiz. İşte burada o kevni ayetten bahsediyor. Halakas semavati bi gayri amedin teravneha. Gözünüzle görmüyorsunuz ama Allah semayı tutuyor, düşüvermiyor insanların üzerine. Gökyüzü düşüvermiyor. Gökteki yıldızlar, galaksiler düşmüyor insanların üzerine. Nasıl duruyor boşlukta onlar? Dünya da boşlukta duruyor zaten. Nasıl duruyor? Evet, bu da Allah'ın yaratıcı gücünün ortaya konulmasıdır. Kevni ayetlerinin ortaya konulmasıdır. وَاَلْقَى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَم۪يدَ بِكُمْ Evet, o Allah yeryüzündeki okyanuslardaki o büyük dalgalar yeryüzünü sarsmasın diye yeryüzünü sağlam ve büyük dağlarla da donatmıştır. Bu koskoca dağ, 2000-3000 metrelik dağ buraya niye yerleştirildi? Neden acaba? İşte Rabbimiz söylüyor burada. وَاَلْقَى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَم۪يدَ بِكُمْ Sizi sarsmasın diye, hareketlerinden dolayı sizi sallamasın diye Allah koskoca dağları da yerleştirmiş yeryüzüne. Arabanın ön tekerlerine direksiyon sağa sola kaymasın diye 20-30-50 gramlık kurşunlar bağlanıyor. Direksiyon sağa sola kaymasın diye. İşte Rabbimiz de dünyanın rüzgarlarla veya dünyanın okyanuslardaki, denizlerdeki o koca koca dalgalarla sarsılmasını önlemek için yeryüzüne büyük kazıklar gibi dağları dikmiş. وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّتِمْ Evet, gökyüzünü direksiz yaratmış. Yeryüzüne insanlar sarsılmasın, rahatsız olmasınlar diye metin dağlarla donatmış ve yeryüzünde her çeşit canlıyı da yaymıştır. Evet, karaya bakıyoruz, binlerce çeşit hayvanat var. Denize bakıyoruz, okyanuslara bakıyoruz, binlerce çeşit. Bugünkü insanların tespit edebildiği 3500 çeşit canlıdan bahsediliyor. 2500 çeşit de deniz mahluklarından bahsediliyor. Denizin içerisinde dalgıç olsam da bir girsem, okyanusların içerisinde saatlerce dolaşsam neler var? Gözle görülmeyen, piyasaya çıkmayan nice hayvanlar var, nice canlılar var. İşte ormanların içerisine, bağların, bahçelerin içerisine, toprağın içerisine ve denizlerin içerisine وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّتِمْ Her türlü canlıyı da yaymış. Yılan, çiyan, akrep, kaplumbağa, fil. Evet, aklına ne gelirse. Hayvanlar ansiklopedisini açıyoruz, binlerce çeşidiyle karşı karşıyayız. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Gözle görülebilenden çok büyük file, zebraya varıncaya kadar. Yeryüzüne bunları da yerleştirmiş Rabbimiz. Dağları yerleştirmiş, denizleri yerleştirmiş ve direksiz olarak semayı da üzerimize, gök kubbeyi de üzerimize şemsiye gibi yapmış. Ayrıca وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً Gökten suyu da indirmiş Allah. Gökten yağmur damlacıklarını indiriyor, kar indiriyor, dolu indiriyor. فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ O indirdiği sular vasıtasıyla da o güzelim bitkileri çifter çifter bitirip yetiştirmiş. Kaç çeşidi var marulum? Marulcuya soralım. Veya ziraatçıya soralım. Kaç çeşidi var? Kıvırcık marul, düz marul, yavru marul. Evet, lahananın kaç çeşidi var? Rengine göre veya değişik şekillerde içerisindeki gıdaya veya bitkilerin yetiştiği ortama ve şartlara göre değişik çeşitleri var. Armudun çeşidi, elmanın çeşidi. Evet, yağan yağmur aynı ama aynı toprakta olmasına rağmen değişik meyveler verebiliyor. Aynı toprakta ikişer metre arayla üç ağaç var. Biri tatlı portakal, biri ekşi limon, biri ise acı greyfurt çıkıyor. Yine aynı toprağın üzerinde acı biber çıkıyor, tatlı biber çıkıyor, tatlı meyveler çıkıyor, sebzeler çıkıyor, aklına ne gelirse hepsi çıkıyor. Her birinden çeşit çeşit çifter çifter yetiştirdik diyor Rabbimiz. Evet, göğü sütunsuz ve direksiz olarak tutan, yeryüzü sarsılmasın diye koskoca dağları diken ve her türlü canlıyı yeryüzünde, ormanlarda ve denizlerde yayan, gökten indirdiği yağmurlarla çeşit çeşit bitkileri, meyveleri bitiren o Allah'tır. Hâzâ halkullah. İşte Allah'ın yarattığı budur. Allah bunları yaratmıştır. Fe erûni mâzâ halakallezîne min dûnih. beli zalimune fî zalâli mubîn. Evet. Ey puta tapanlar, ey ata ite tapanlar, ey yeryüzünde Allah'ı bırakıp da veya Allah'ın yaratıcı olduğunu bilip de onun dışında başka putlara, heykellere, putlaştırdıkları şahıslara tapanlar, onların önünde eğilenler, işte Allah'ın yarattıkları bunlardır. Göğü yaratmış, yeryüzünü yaratmış, okyanusları yaratmış, karaları yaratmış, dağları yaratmış. Gösterin bana, ondan başkalarının ne yarattığını. Putlarımız neyi yaratmışlar? Putlaştırdığımız Nemrut ve Firavun neyi yaratmış, neyi meydana getirmiş? Hayır. Doğrusu o yaratılış gayesi dışında yaşayanlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Firavun'u veya Nemrut'u putlaştıranlar, onun önünde eğilenler, onu ilah kabul edenler gerçekten sapıktır. Apaçık bir sapıklık içerisindedirler. Dün de öyleydi, bugün de öyle. Allah'ın peygamberin sistemini tanımayanlar apaçık sapıklık içerisindedirler. Evet, 12. ayetten itibaren suremizin ismi Lokman suresiydi. Evet, Lokman aleyhisselamdan bahsediliyor. Peygamber mi yoksa salih bir insan mı olduğunda şüphe edilen insanlardan biri. Rabbimiz bu sure içerisinde de Lokman'dan bahsediyor. وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ Andolsun biz Lokman'a isabetli söz söylemek ve iş yapmak hususiyeti verdik. اَنْ اِشْكُرْ لِلّٰهِ Derin bilgi verdik ki böylece Allah'a şükretsin. Allah'a şükret. Allah sana akıl verdi, fikir verdi, düşünme kabiliyeti verdi, muhakeme gücü verdi. Bunları veren Allah'tır. Öyleyse Allah'a şükret. وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ Kim şükrederse kendi iyiliğine şükretmiş olur. Kim teşekkür ederse, Allah'ın verdiği bunca nimetlere karşı kulluk yaparsa sevabı kendinedir. Cennetteki yerini yükseltir. Cennetini hazırlar bu dünyada. Değilse, وَمَنْ كَفَرَ Kimden ankörlük ederse, yani Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmek suretiyle yaşamayı tercih ederse, فَاِنَّ اللّٰهِ غَنِيٌ حَمِيدٌ Evet. Allah kesinlikle hiçbir şeye muhtaç değildir. Her zaman eksiksiz övgülere layıktır. Allah'ın ihtiyacı yok bizim namazımıza, orucumuza. Yaparsak kendimize. Allah'ın verdiği bunca nimetlere teşekkür edip ona kulluk yaparsak sevabımız artar, cennetteki derecemiz artar, cennete girmemiz kolaylaşır. Değilse Allah'ın bizim namazımıza, orucumuza ihtiyacı yoktur. Eksiksiz övgüler ona aittir. 13. ayet. وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Lokman aleyhisselam. İsmi Lokman olan peygamber veya Allah'ın temiz kullarından, salih kullarından biri. Oğluna öğüt vererek şöyle konuştu. Ey benim sevgili oğlum, evladım! Allah'ın yanı sıra başka güçlere ilahlık yakıştırma, şirke bulaşma. Bil ki böyle düzmece ortaklık yakıştırmalar gerçekten Allah'a karşı yapılan çok büyük bir haksızlıktır. Aman şirke düşme diyoruz. Şirke adam değişik bir şey anlıyor. Rusya'da veya Sibirya'daki insanlar şirke düşüyor sanıyor. Hayır. Sen de şirke düşüyorsun. Beş vakit namazını kılan da şirke düşebiliyor. Niye? Allah'ın yanı sıra başka kanun koyucu tanıdığın an şirke düşmüşün demektir. Allah kanun koymuş. Faiz haramdır. Sen faiz haram olamaz. Bu asırda, bu dönemde çağ atladığımız şu 2000'li yıllarda faiz haram olamaz. Faiz alınır da verilir de dersem Allah'ın yanı sıra başka bir kanun koyucu tanıdığın için şirke düşersin. Allah miras hukukunu tanzim etmiş Kur'an'da. Baban veya annen ölürse, falan veya filan ölürse, filana şu kadar, falana şu kadar, oğlana bu kadar, kıza bu kadar. Sen onu kabul etmez de, falan veya filan memleketten ithal edilen bir kanunla mirası bölüşmeye çalışırsan, sen de müşriksin, sen de şirke düşmüşsün demektir. Allah'la birlikte başka bir kanun koyucu tanıdığından dolayı. Allah'ın miras kanunu kabul etmiyorsun. Vebalini koyan çeksin demek suretiyle dünyadaki menfaatine bakıyorsun. Kayınpederi ölünce falan kanuna göre alıyor. Kendi babası ölünce Allah'ın kanununa göre paylaşıyor insanlar şimdi. Miras taksimatını öyle yapıyorlar. Kendi babası ölünce kız kardeşlerini topluyor. Oğlana iki, kıza bir. Kardeşlerim değerlendirdik, şurası şu, şurası tamam aldık verdik diyor. Kayınpederi ölüyor aradan 10 sene geçince, aman diyor ben onu bilemem. Kayınbiraderler diyor ki taksimatı yapalım, Ne kadar tarla düşecekse, ne kadar apartman dairesi, dükkan düşecekse düşsün içmişsin. Enişte, Allah diyor ki erkek iki alacak, kadın bir. Sen bir alman gerekirken niçin ikiye? Evet diyorsun. Kanunu koyan çeksin vebalini, ben onu bunu bilmem diyor. Evet, Lokman Aleyhisselam da oğluna bu şekilde vasiyet ediyor, tavsiye ediyor. Ya buneyye la tuşrik billah. Ey oğulcağızım, ey oğlum, ey evladım, Allah'a ortak koşma. İnne şirkele zulmün azim. Şirk en büyük zulümdür. Şirk en büyük haksızlıktır. Şirk yaratılış gayesi dışında yaşamanın en göstergeli bir özelliğidir. Allah'la birlikte başka kanun koyucu tanırsan şirke düşmüşün demektir. En büyük haksızlığı yapmışın demektir. İşte Lokman da oğluna bu şekilde tavsiyede bulunuyor. Aman ha, dikkat et. Aman şirke düşme. Allah'tan başka kanun koyucu tanıma. Allah'tan başka rızık verici tanıma. Allah'tan başka şifa verici tanıma. Hepsi sebeptir. Doktor sebeptir, ilaç sebeptir, iğne sebeptir. Şifayı Allah verirdi, öyle bil. Doktordan şifa beklemeye kalkma, şirke düşme. Faizi kabul edip de faizsiz ekonomi düşürülemez deme, şirke düşersin. Başörtüsünü ne olacakmış? Bir metrekarelik bez parçası. Gerek var mı benim kalbim temiz demek suretiyle? Sen de şirke düşme. Allah diyorsa ki anayasasında, kanununda, Kur'an'ında, bu kadınlar için bir farziyettir, bir vecibedir, başını örteceksin. Başka çaren yok. Başka çözüm yolu yok. Değilse şirke düşersin. İnne şirkele zulmün azim. Şirk de en büyük haksızlıktır, en büyük kötülüktür, en büyük zulümdür. Devam ediyor Lokman'ın oğluna tavsiyeleri, vasiyetleri. Ve vassayne li insane bi valideyi. Hamalet ummuhu vehnen ala vehnin. Ve fısalihu fi ameyni. Enişkurli ve li valideyi. İleyyel masir. Biz insana anne ve babasına karşı iyi davranmasını emrettik. Annesi onu nice acılara ve zahmetlere katlanarak karnında taşıdı. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl sürer. Öyleyse ey insanoğlu, bana, sonra ana babana şükret. Unutma ki bütün yollar sonunda bana ulaşacaktır. Allah'tan sonra itaat etmemiz gereken anne babadır. Anne babaya itaat edeceğiz. Sözlerini dinleyeceğiz, ihtiyaçlarını yerine getireceğiz. Ne zaman ki bizi onlar şirke, ne zaman ki içinde bulunduğumuz İslam dinine karşı harekete zorlarlarsa, o zaman itaat etmemiz gerekmiyor. İşte bir sonraki ayette bunu açıklıyor bize. Anneye babaya itaat edeceksin. Bu ayetleri duyan her dönemde kafir analar, zalim analar diyor ki, Allah Kur'an'da diyor ki anneye babaya öf bile deme. Bize itaat etmek mecburiyetindesin. Başını aç kızım, mantonu çıkart kızım, sakalını kes oğlum. Allah'a itaat etmek için onlar başını örtüyor, manto giyiniyor. Annesi babası bize itaat et diyor Allah Kur'an'da. Evet, 14 asır önce de aynısını yapmışlar. Ben sana hakkımı helal etmem oğlum, Müslüman olduğun için. Vazgeç Müslümanlıktan, ben açlık orucuna girdim. Dolayısıyla Müslümanlıktan dönersem bu işi boşlayacağım diyor. Anne oğlunu tehdit ediyor. Ne zaman? 14 asır önce. Bugün de aynı şekilde anne ve babalar var. Evet, ayetler iniyor, Müslümanlara yol gösteriyor. Annen açlık grevine de girse, senin Müslüman olmanı istemiyorsa, senin İslam'a karşı gelmeni istiyorsa, ibadet ve kulluktan seni vazgeçirmek istiyorsa, o annenin babanın sözü dinlenecek mi, dinlenmeyecek mi? İşte ayet onu bize beyan buyuruyor. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُضِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Evet. Anne ve babana saygılı ol. Eğer onlar hakkında hiçbir delil ve bilgi bulunmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için uğraşırlar ve ağırlıklarını koyarlarsa, şimdi anne babalar öyle yapıyor. 70 yaşından sonra sakalını bırak, üşüteceksin. Çok Kur'an okuyorsun, çok hadis mütalaa ediyorsun. Sen kafayı yiyeceksin diyor anne baba. Çocuğun okuduğu Kur'an'a ve hadise karşı çıkıyor. Çocuğunun başını örtmesine karşı çıkan anneler var. Çocuğunun mantosunu sobaya atan, yakan anneler, babalar var. Çocuğunun sakalına karşı çıkan anne ve babalar var. Eğer annen ve babam saygılı olacaksın ama dini konularda sana baskı uygularlarsa, ağırlıklarını koyarlarsa, sana ortak koşman için Allah'ın yanı sıra başka kanun koyucuların kanunlarını da kabul etmen için ağırlıklarını koyarlarsa, onlara bu hususta itaat etme. Evet. فَلَا تُدَحُمَا Ama وَسَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Dünyada onlara iyilik et. Doktora mı gösterilecek, doktora götür. İlacı mı alınacak, ilacını al. Odun kömür mü alınacak, odunu kömürünü al. Ona daima bu dünyada iyilik et. Ama dini konuda sana baskı uygularlarsa o yönden onlara itaat etme. Evet. Rabbimiz bu şekilde anne babanın hangi konuda kendisine uyulacağını, hangi konuda uyulmayacağını da bize beyan etmiş oluyor. وَتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ سُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sonunda hepiniz bana döneceksiniz. Döndürülüp geleceksiniz benim huzuruma, mahkeme-i kübraya. O zaman hayattayken yapmış olduğunuz her şeyi gerçek şekliyle ben size haber vereceğim diyor Rabbimiz. Anneye babaya itaat iyidir. Anneye babaya saygılı olmak iyidir. Anne babanın ihtiyacını karşılamak bir evlat için en büyük görevlerdendir. Allah'a imandan sonra gelen görevlerden. Ama anne ve baba kişinin Müslüman oluşuna engel olursa, İslami faaliyetler yapmasına engel olursa o zaman itaat etmesi gerekmez. Okuduğumuz ayet Lokman suresinin 15. ayeti kerimesi. İtaat ederiz, saygılı davranırız, ilacını alırız, iğnesini vurdururuz, doktora gösteririz, odununu kömürünü alırız, ekmeğini alırız. Dinimize karışırsa, yaşantımıza karışırsa, bizi o konuda zorlarsa o zaman itaat etmemiz gerekmiyor. Evet, Lokman devam ediyor. Ya buneyye innehâ intekü miskâle habbeti min kardelin fetekün fî sahratin ev fîs semâvâti ev fîl arzı ye'ti bihallâh. İnnallâhe latîfun habir. Yavrucuğum, işleyeceğin iyi veya kötü bir iş, hardal tanesi kadar bile olsa, susam tanesi kadar bile olsa, çörek otu tanesi kadar bile olsa, bir kayanın içinde saklı dahi bulunsa, yahut göklerin yüksekliklerinde veya yeryüzünün derinliklerinde saklanmış olsa bile, Allah onu meydana çıkarır. Şüphesiz Allah en ince ve en gizli şeyleri bilendir, her şeyden haberdardır. Sen iyilik yapmaya gayret et. Gece karanlıkta da iyilik yapsan fark etmez. Kimsenin görmediği yerde yapsan da fark etmez. Herkesin içinde yapsan da fark etmez. Allah mutlaka o zerre kadar, gözle görülmeyecek kadar ufak iyiliği de mutlaka kayda geçmekte ve mutlaka senin hesabına yazmaktadır. Onlar bir gün ortaya çıkacaktır. Ya buneyye, ekimis salate ve emur bil maruf ve nehanil münker ve asbir ala ma esabek. اِنَّ زَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Evet, devam ediyor Lokman'ın evladına tavsiyesi ve nasihatı. Yavrucuğum, evladım, namazına devamlı ve duyarlı ol. Namazı kılmamazlık olmaz. Her zaman kıl, gece kıl, gündüz kıl, sabah kıl, akşam kıl, öğle kıl, ikindi kıl. Devamlı ol, iş yerinde kıl, harmanda, pancarda, fındıkta kıl, her zamanda, her zeminde kıl, fabrikada kıl, işletmede kıl, atölyede kıl. Evet, elin kanda bile olsa namazı terk etme. Hasta bile olsan ima ile namazını kıl. Namaza karşı devamlı ve duyarlı ol. Doğru ve yararlı olanı emret. İnsanlara emir vereceğinde doğru ve yararlı olan Allah'ın meşru kıldığı şeyleri emret. Kötü ve eğriden vazgeçir bu insanların. Vazgeç bu işten de. Bu Allah'ın emrine muhaliftir. Allah'ın yasalarına muhaliftir. Bundan vazgeç de. Her zaman için uğradığın sıkıntılara karşı dayanıklı ol. Evet, sıkıntı olabilir. İmtihan vesilesi olarak dünyada sıkıntılar çekebilirsin. Bunlara karşı dayanıklı ol. Çünkü bunlar kararlılıkla yapılmaya değer işlerdendir. Gel, doğru ol, dürüst ol, insanlara doğruluğu, iyiliği, Allah'ın meşru şeylerini emret. Namazını kıl, hayatına namazsız yön veremezsin. Namaz sana yön verecek. Müslüman olduğu namazından belli olacak. Müslüman devamlı namaz kılar, kafirler namaz kılmaz. Hayvanlara namaz farz değildir. Kafirlere namaz farz değildir. Müslümanım diyene namaz farzdır. Müslüman namazını kılacak. وَلَا تُسَغِرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحُبِّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Kibirlenerek halka surat asma. Yeryüzünde çalımlı çalımlı yürüme evladım. Şüphe yok ki Allah kibirlenip övünenlerin hiçbirini sevmez. Adam bisiklete biniyor, yeni almış, havasından geçilmiyor, kimseye selam vermiyor. Araba almış, yanında kimselere selam vermiyor. Arabasıyla havalanıyor. makamına, mevkiine bakarak havalanıyor, insan gururlanıyor. Dolayısıyla yeryüzünde yürümen bile kibirli olmasın. İnsanlara surat asma, tepeden bakma, çalımı çalımı yürüme. Çünkü Allah bu şekilde kibirlenip övünenlerin hiçbirini sevmez. Devam ediyor Lokman Aleyhisselam'ın evladına tavsiyesi. 19. ayet. Vaksit fi meşike vaadut min savtik inne inkaral asvat le savtul hamir. Yeryüzünde kibirlenerek ya da miskince değil ağırbaşlılıkla yürümeye bak. Yürüyüşünü de düzelt. Yani Müslüman simpos simpos yürümez. Allah mütevaziliği emretmiş diye yeryüzündeki yürümeni de böyle pespaye duruma getirmem. Hazreti Ömer bu ayeti yanlış anlayan birini görüyor da ne yapıyorsun sen diyor. Allah Kur'an'da demiyor mu? Vaksıt fî meşrik. Yürümeni böyle mütevazi yap. Mütevazilik ne demektir? Hazreti Ömer gösteriyor. Mütevazi ol, kibirli olma, gururlu olma, insanlara tepeden bakma. Ama yürürken de böyle Müslümanın görüntü olarak bozuk bir görüntü sergilemesi hoş değildir. Böyle yürüme diyor, onu engelliyor. Yeryüzünde kibirli ve gururluca yürümeyelim ama miskinlik de Müslümanın şartından değildir, Müslümanlığın şartlarından değildir. Ağırbaşlı ol, ağırbaşlı yürü, kibirli olma, sesini de fazla yükseltme. Çünkü şüphe yok ki seslerin en çirkini eşek anırmasıdır. Eşeğin sesi en çirkinidir diyor Rabbimiz. Sen de yeryüzünde bağırma, ağırbaşlı yürü, kibirlenerek yürüme, miskinde olma diyor Rabbimiz 19. ayet-i kerimede. Böylece bugünkü dersimiz bitti. Lokman suresinin 1 ve 19. ayetlerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 20. ayetten itibaren konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.